interesează totul ce se petrece în jurul meu. De ce îl văd plângând pe tata când cântă despre tatăl său? De ce? De ce? De ce tot se vorbește lumea pe hâncă de asta sporte, dar nimeni nu ne poate spune în comparație cu ce? De ce? De ce? E o simplă întrebare, dar s-o înțeleg, mai e un pic. Până mă voi face mare, acum nu înțeleg nimic. De ce? De ce pe tata l-aud cânt împreună ca de n-a stop, dar niciodată nu l-am văzut să dea și el măcar un strop? De ce? De ce? De ce ne trebuie 2 ani pentru a învăța de la părinți cum se vorbește, iar 50 să ținem limba după dinți? De ce? Cheers.